फलस्य मातृस्तत्वेन मेये मानानाम् असंप्लवम् उक्त्वा। फल प्रमाता में रहेगा ज्ञान का फल, तो प्रमेय में प्रमाण का संप्लव मेलन नहीं होगा। वो चैतन्य तो एक एक कार्य कारण में, कोई किसका कारण कोई किसका कार्य है, किंतु वास्तव लाभ मिला प्रमाता को, ज्ञाता को ज्ञान होने पर। विषय में कुछ नहीं, प्रमाता को ज्ञान का फल मिलता है। विषय को कुछ, कार्य कारण में तो किसका कार्य सब है ही। ये नहीं कि जड़ में कोई कार्य नहीं होता है, ये अर्थ नहीं है। कार्य कारण तो स्वभाव है, किस कारण का कोई कार्य हो गया, किंतु वास्तव फल हो गया, प्रमाता को फल मिलता है। विषय में क्या होगा, प्रमाण जाकर के ज्ञान हुआ, ज्ञान से प्रमाता को ज्ञान प्रकाश हो गया। वो जो वहाँ प्राकट्य कहते वो फल, अंत में विषय में फल का संबंध हुआ, वो संबंध होने से प्रमाता को ज्ञान हो गया। प्रमाता ज्ञाता है, करता है, जानाती। हाँ हाँ, यही अंत में उसका ही लाभ मिला। ज्ञान उसमें रहा, सब होने पर भी उसका लाभ कुछ नहीं, जड़ में ज्ञान का कोई फल नहीं कर गए। वृत्ति का संबंध, फल का आश्रय, ज्ञानतता, अभिव्यक्ति, बहुत कुछ कार्य उसमें है, किंतु वस्तु तो फल मिला प्रमाता को। उसमें प्रमाण का फल, इसे अज्ञात को ज्ञापन करना, ये प्रमाण का कार्य। रू अज्ञात ज्ञापन होगा, है विषय अज्ञात था उसका ज्ञापन करेगा, ज्ञापन होगा किसको, कर्ता को, सजाना थी। वही जानने के लिए प्रवर्तन करता है, प्रमाण की प्रवृत्ति होती प्रवर्तक, वो फल को प्राप्त करता है। वही है जो ज्ञाता करता है, वही ज्ञाता है, इसी अभिप्राय से। अयो वो मानना है विषय स्वयं अज्ञात जो होता है, अज्ञात का ज्ञापन हुआ, तो एक प्रमाण से ज्ञात होने के बाद दूसरा प्रमाण से, यदि दोनों प्रमाण होगा तो अज्ञात का ज्ञापन दो प्रमाण से कैसे होगा। एक से ज्ञात हो गया तो दूसरे में दूसरे प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। एक तो है कि प्रमाण की प्रवृत्ति होगी नहीं, तो एक प्रमाण से ज्ञान होगा, अन्य प्रमाण उसका अनुवादक हो जाएगा, ज्ञात नहीं होगा। और जहाँ अज्ञात होकर के प्रवृत्ति मानेंगे, वहाँ विषय को भेद मानना पड़ेगा। भेद नहीं होगा तो अज्ञात ज्ञापन रूप ज्ञान नहीं होगा। जहाँ प्रवृत्ति लगती है, प्रवृत्ति होती है, तो विषय में भेद मानना पड़ेगा। नहीं तो अभी कहीं कहेंगे एक है प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान हुआ, नहीं तो पहले किस प्रमाण से ज्ञात हो गया तो अन्य प्रमाण उसका अनुवादक हो जाएगा, अज्ञात ज्ञापन नहीं होगा। हाँ, तो काल विशिष्ट करके अलग अलग भेद कर देते हैं। भेद करने के वेदांत प्रयास में आया तत्त क्षण देते हैं, न च अस्ति प्रत्यय वेद यत्र काल न भाषते। ये तत्त क्षण विशिष्ट घट का ज्ञान हुआ वर्तमान, और वही ज्ञान पहले पूर्व ज्ञान के जन्म में नहीं हुआ था। और लगातार वृत्ति चले जाएगी ज्ञान माना, यदि नहीं ये ज्ञान नहीं मानेंगे तो तत्क्षण भला मानना पड़ेगा। मेयस्तत्व भी अभी कहते हैं मातृत्व से प्रमाण संप्रभ नहीं, अरे फल मेय में प्रमेय विषय में मानेंगे तो भी न संप्रभ तेषाम, तो भी प्रमाण का संप्रभ नहीं। मतलब वो भी मेय में कोई फल नहीं होता है, कोई नहीं मानते, ये नहीं, माता को प्रमेय फल मिलता है, संप्रभ नहीं हुआ। मेय में मानेंगे तो भी प्रमाण का संप्रभ मिलन नहीं होता है। अथापि अथाप्यवगमो मेय तथापि स्यान संप्रव पूर्वोनधिगते वृत्त प्रत्योधिगते पर अथापि मेय अवगम प्रमेय में अवगम ज्ञान का फल होगा, तथापि प्रमाणानाम संप्रभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पूर्व अनधिगते वृत्त, पूर्व अनधिगत अवगम अनधिगत में हुआ, अनधिगत का ज्ञान हुआ, और पर अधिगत हुआ, तो दोनों का भेद हो गया। अपि शब्दाभ्याम अवगमस्य प्रकाशात्मनो अर्थे संभवो अभ्युपगमादत्वं च सिद्ध्यते अथाप्यवगम में तथापि, दो अपि शब्द आया। अपि शब्द का देने का अर्थात प्रकाशात्मक फल है, अर्थ संभव अभ्युपगम बाधना, ऐसे मान करके कहते चलो अर्थ में कुछ फल है, अभ्युपगम बाद दे कहते। एक तो अर्थ संभव, दूसरा है अभ्युपगम बाद त्वंच से द्वितीय थे। हाँ प्रकाशात्मा है अवगमक, प्रकाशात्मा ज्ञान अर्थ में भी सब प्रकाश होता है, संभव है। और अभिमान करके कहते हैं कथम अत्र संप्लव राहितम, तो फिर प्रमाण का संप्लव क्यों नहीं होगा, दो पूर्व ज्ञान तो अनधिगत में, उत्तर ज्ञान अधिगत में हो गया, भिन्न हो गया मेय, पूर्व से जो अधिगत हुआ उत्तर ज्ञान। अभी इसमें क्या कहेंगे, एक ही घट पहले अज्ञात था, अभी ज्ञात हो गया, भेद हो गया, एक अनधिगत घट एक अधिगत घट हो गया, मेय भिन्न भिन्न हो गया, एक मेय में दो प्रमाण प्रभुत्व नहीं हुई। अधिगत हो तो प्रमाण ही, वो यदि उसी प्रमाण से अनधिगत पहले था, द्वितीय प्रमाण से जब प्रभुत्व होता उसी प्रमाण से अधिगत नहीं था ना, उस प्रमाण अनधिगत था, अन्य प्रमाण से अधिगत हुआ था उससे तो अनधिगत। चैतर ने घट को देख लिया, अब मैत्र देखने जब जाएगा उसके लिए अनधिगत है ना, एक प्रमाण से अधिगत हो गया, दूसरे प्रमाण के लिए अनधिगत का प्रकाश करेगा, ये नहीं कि चैत्र देख लिया अधिगत हो गया मैत्र को नहीं दिखेगा। अधिगत तो अनधिगत तो प्रमाता में नहीं, विषय में अधिगंत्रित्व अनधिगंत्रित्व कहते प्रमाता, अधिगतत्व कहीं तो विषय में आया। अभी कहते अभी इसमें अधिगत अनधिगत कहने पर भी एक ही घट है, पहले अनधिगत तत्व अभी अधिगत तत्व, विशेषण भिन्न होने पर भी विशेषत एक ही, तो संप्लव कैसे नहीं होगा। कहते पहले अनधिगत में था अभी अधिगत में हुआ तो विषय भेद हो गया, संप्लव नहीं हुआ, किंतु विशेष तो वही की है, वही घट है। यह की शंका करते हैं अपिस पूर्व नहीं, विशेषण भेद है भी, विशेषण अनधिगत तो अधिगत तो विशेष्य अभेदात, विशेष तो ही प्रमेय घट है, दुर्वारा संप्रति संप्लव तो हो जाएगा इति चेत, तथापि पूर्वमान निश्चित अर्थे मानांतर से मानत्व अमानत्व वा, पूर्व प्रमाण से जो अर्थ निश्चित हो गया दूसरे प्रमाण मुझे में जाएगा, मानांतर क्या प्रमाण होगा या नहीं होगा आप बोलो सिद्धांत देवता हमें आप जरूरत नहीं करेगी, अब बोलो मानांतर से मानत्व मानत्व, यदि दूसरे को प्रमाण कहेंगे आद्य न संप्लव अर्थाकार भेदादेव तनिराशादेव, यदि दूसरे प्रमाण होगा तो अज्ञात के ज्ञापन होगा, अर्थ भेद को मानना पड़ेगा, अर्थाकार भेदादेव अर्थ में आकार भेदादेव तनिराश हो जाएगा। और द्वितीय यदि के अमान है दूसरे प्रमाण क्या हुआ अप्रमाण, अब अप्रमाण प्रमाण के साथ संप्लव तो क्या हुआ, प्रमाण का संप्लव नहीं हुआ, पूर्वेण पूर्वेण निश्चित चेत स्यान नोत्तरस्य प्रमाणता तथा संदेह एकस्मा धन्यस्माद्धि विनिश्चय। पूर्वेण निश्चिते चेत स्यात् उत्तर से प्रमाणता न, पूर्वेण निश्चिते निश्चित अर्थ निश्चिते सति तो उत्तर से प्रमाणता नहीं हुआ क्योंकि अज्ञात नहीं रहा। यदि पूर्व उत्तर से प्रमाणता मानेंगे तो क्या होगा, तथा संदेह एकस्मात, एकस्मात संदेह पहले उत्तर से निश्चय होगा, यदि उत्तर ज्ञान से निश्चय होता है तो पूर्व ज्ञान में संदेह, उत्तर ज्ञान से निश्चय तभी तो चलेगा, अब पूर्व में निश्चित हो गया तो उत्तर प्रमाण ही नहीं होगा। पूर्वेण निश्चित चेत उत्तर से प्रमाणता न स्याद उत्तर प्रमाण, तो अलग अलग आवरण अलग अलग प्रकार के आवरण के निवृत्ति के लिए अलग अलग, हाँ वहाँ ऐसे मानते हैं, तो विचार करने पर विषय के लिए तो एक ही है, विषय में प्रमाण का संप्रभव नहीं होगा, वहाँ विषय समान है प्रमातृगत ज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कुछ विशेष होता है, अपरोक्ष में विषयगत, विषयगत ज्ञान की निवृत्ति, पहले प्रमातृगत निवृत्ति होती थी विषयगत निवृत्ति के लिए। परोक्ष ज्ञान में विषयगत में विषय में कुछ हुआ नहीं फल, परोक्ष ज्ञान में विषय में फल नहीं हुआ, प्रमाते में फल, अपरोक्ष ज्ञान में विषय फल हुआ। तो प्रमेय में प्रमाण की प्रवृत्ति एक तरह नहीं हुआ। तथा सति एकस्माद् उत्तरमानतः संदित शब्दित अनुवाद स्याद्। उत्तरमानतः, अच्छा उत्तरमान से यदि होगा, पहले संदेह उत्तर में निश्चय मानो, अर्थात पहले निश्चय है तो उत्तर क्या होगा, अनुवाद, अनुवाद को संदेह शब्द से कहा। उत्तरमानतः संदेह शब्दित अनुवाद स्याद्, उत्तर प्रमाण को संदेह शब्द से अनुवाद है। एक है प्रथम निश्चय का, कहीं पहले संदेह हुआ आगे निश्चय हो तो अलग है, पहले यदि संदेह हुआ वो तो प्रमाण का कार्य नहीं होगा। संदेह यदि होता है वो प्रमाण का कार्य नहीं, संदेह होने के लिए इदम का चक्षुष निकर्षच होता है, सामान्य ज्ञान हुआ। आगे जो सर्प व रज्जु व प्रमाण संशय हुआ, ये तो संदेह क्या है, अप्रमाण है, अज्ञान वृत्ति है, अंतकरण वृत्ति नहीं है, प्रमाण का फल नहीं संदेह। इसलिए यहाँ जो दिया पहले निश्चय हो गया, उत्तर ज्ञान को जो संदेह कहते हैं उसको संदेह शब्द से दिया अनुवाद। अन्यस्माच अर्थ्यमानाद अर्थ निश्चय, अन्यस्माच अर्थ्यमानाद अर्थे निश्चय अतो न संप्रव। अन्यस्माच प्रमाण, अन्यस्माच अर्थ्यमानाद प्रमाणाद अर्थ निश्चय, अन्यस्मात अर्थमानात अर्थ निश्चय, अन्य प्रमाण से अर्थ में निश्चय हुआ और इस प्रमाण से उत्तर प्रमाण से अनुवाद हुआ, अतो न संप्लव तो प्रमाण का संप्लव नहीं हुआ। तथा संदेह शब्दादिषु असंप्लवेपि, अभी शब्दादि में संप्लव नहीं हुआ, अर्थ भिन्न भिन्न बताया, किंतु प्रतिदेहम भिन्नेषु आत्मसु सस्यात्, प्रतिदेह में आत्मा भिन्न है उसे प्रमाण का संप्लव होगा इति आशंका। निस्सामान्य विशेषेषु नातः संप्लव इष्यते, यथा अन्यत्र तथेहापि वेदान्ते स्वविपेयताम्। निष्ठावान विशेषेषु अतः संप्लव न इष्यते, जिसमें सामान्य विशेष भाव है ही नहीं तो उसमें संप्लव प्रमाण का संप्लव नहीं, एक ही प्रमाण ज्ञान संप्लव विशेष नहीं होगा। यथा अन्यत्र तथा वेदांत से भी अभिपेयता, अन्यत्र सामान्य देखाएंगे, ठीक है देखो, या तो दर्शित विधेया सामान्य विशेष वस्तु संभावित संप्लविषु अभी, जहाँ संप्लव का की संभावना है, सामान्य विशेष है, सामान्य ज्ञान हुआ फिर विशेष ज्ञान होगा, एक प्रमाण सामान्य ज्ञान हुआ दूसरे प्रमाण से विशेष ज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान हो गया कि विशेष ज्ञान होने के दूसरे प्रमाण तीसरे प्रमाण से सामान्य ज्ञान हो गया, अनुमान से बनी सामान्य, प्रत्यक्ष विशेष बनी ज्ञान किसे बनिए, इसी प्रकार सामान्य ज्ञान होता है विशेष ज्ञान होता है, वहाँ संप्लव संभावना है। किंतु जिस वक्त में सामान्य विशेष है ही नहीं तो एक और ज्ञान होता और कुछ विशेष ज्ञान का ही नहीं, सामान्य के लिए सामान्य में गोत्व घटत्व आदि का ज्ञान होने से उसमें सामान्य विशेष अब है नहीं। शब्दादिशु सनिरस्त, शब्दादि सामान्य विशेष है, अतो निर्गत सामान्य विशेषेशु चिन्मात्रेशु आत्मसु चिन्मात्र आत्मा में सामान्य विशेष अभाव है नहीं। दूरोत्सारित वहाँ असौ सामान्य विशेष दूर से निश्चय उत्सारित तेरस स्वप्रकाश चिन्ह मूर्तिषु एकस्यैव एकस्याभिमानस्य अप्रवेशात्। समझे नहीं आता दोनों, ये दूरोत्सारित का अर्थ कहते हो, दूरात उत्सारित असौ, असौ मतलब सामान्य विशेष भाव, निस्सामान्य विशेष चिन्ह मात्र में दूरोत्सारितेषु दूरोत्सारित तो सामान्य विशेष है ही नहीं। शब्द आदि में सामान्य विशेष है, प्रमाण संप्लव हुआ नहीं हुआ। जहाँ सामान्य विशेष है ही नहीं, चिन्मात्रेषु आत्मसु असु संप्लव, संप्लव दूरोसारित, क्यों जिसमें सामान्य विशेष है ही नहीं वहाँ संप्लव का प्रश्न कैसे होगा। जहाँ सामान्य विशेष है संप्लव संभावना है वहाँ निरस्त हो गया। जहाँ निसर्गत अतो निर्गत सामान्य विशेषु चिन्मात्रेषु असु, जे निर्गत सामान्य विशेष कह दिया तो फिर दूरोसारित फिर सामान्य विशेष का अर्थ नहीं ना, संप्लव दूरोसारित। तेषु स्वप्रकाश चिन्मूर्तिषु, पहले स्वप्रकाश चित्त में एक से अभी मानस प्रवेशात, एक ही प्रमाण का प्रवेश नहीं। औपनिषद तत्व से अनंतरमेव वेदनात्, औपनिषद तत्व से अनंतरमेव वेदनात्। आगे न चैवम आत्मभेद ऐसे पाठ है, न चैवम न है, हाँ वेदना न चाहिए। मानस अप्रवे औपनिषद तत्व से अनंतरमेव वेदनात्, अंदर औपनिषद तत्व का ज्ञान होगा बाद में। न चैवम आत्मभेद, आत्मा का भेद कैसे होगा, तसे प्रातिभाषिकत्व भी अवस्तुत्व, प्रतीति तो भेद होता है देहादि उपाधि को लेकर के, वो अवस्तु है वास्तव नहीं। आत्मभेद कहाँ दिखता, आत्मा प्रमाण का विषय है तो आत्मभेद कैसे दिखेगा, किस प्रमाण से आत्मा दिखता है, जिस प्रमाण से आत्मा का भेद दिखेगा, देहादि का भेद दिखता है तो उसमें आत्मा आवर करते अवास्तव है। तथापि ब्रह्मात्मनि संप्रवाद कहते, केवल आत्मा में तो प्रमाण संप्रव नहीं हुआ, अब ब्रह्मात्मा की एकता में औपनिषदत्व हानि, यदि ब्रह्मात्मा में प्रमाण का संप्रव हो जाएगा तो उपनिषदत्व कैसे होगा, उपनिषद प्रमाण सिद्ध कैसे होगा। इति आशंक्य संप्रव निराश से प्रकृत उपयोग महा, संप्रव निराश क्यों कहते, यथा अन्यत्र तथा यहाँ अन्यत्र आत्मा में सामान्य विशेष रहित में किसी प्रमाण का विशेष नहीं तो संप्रव नहीं होगा, तो ब्रह्मात्मा में तो प्रश्न ही नहीं। ये वर्म के कहता में शब्दादिशु आत्मसु वा असंप्रवाद, शब्दादि में सामान्य विशेष है तो भी संप्रव का निराश किया गया, और आत्मा में निस्सामान्य विशेष होने के कारण संप्रव नहीं होता है। वेदांतेषु प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मनि अपि, वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मा, वहाँ भी सामान्य विशेष नहीं होने से तद अभाव अभ्युपेय क्या है, संप्लव का अभाव मानना पड़ेगा, प्रमाण संप्लव ही नहीं। तत्र मानांतर वार्ता मात्र से अभी अभाव, अन्य प्रमाण की बात ही नहीं है वेदांत में, संप्लव कैसे होगा। जीव ब्रह्म की एकता में, जीव ब्रह्म की एकता में और कौन सी प्रमाण की प्राप्ति है, वार्ता मात्र से अभाव। तत्प्रवेश से तस्मिन अपास्तत्वात्, मानांतर का प्रवेश आत्मा में निरस्त है, अतः वेदांतानामेव तत्र मानता इति तदा औपनिषदत्व सिद्धि इत्यर्थ। तो औपनिषदत्व सिद्धि जीव ब्रह्म की एकता में, अन्य प्रमाण की प्राप्ति नहीं, प्रमाण संप्रव नहीं होगा। ननु ब्रह्मात्मनि मानांतर आगोचरी कुत वेदांत मानता, यदि मानांतर का विषय नहीं तो वेदांत कैसे प्रमाण होगा। तत्पृष्ठ ने तो मानान इत्यादि प्रत्यक्षादिना नित्यानुभव ब्रह्मात्म विषयत्व से उक्तत्वाद, पहले कहा अभी अभी काल आया था, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है तत्पृष्ठ ने मानानी, ब्रह्मात्म विषय का ज्ञान होने से ही तो प्रत्यक्षादि प्रमाण होगा। ब्रह्मात्म का स्फुरने के बिना, शुद्ध आत्मा चेतन स्फुरने के बिना प्रत्यक्षादि प्रमाण कैसे होगा। सन घट में सदरूप ब्रह्मस्वरूप है, घट प्रत्यक्ष आदि का विषय करेगा तो तत्पृष्ठ ने तो माना नहीं, प्रत्यक्ष आदानी तत्पृष्ठ ने माना नहीं, ब्रह्मात्मा के ज्ञान होने से ही सर्वविदम विवादित उसी तस्य भाषा उसके प्रकाश और प्रकाश माने, ये कहा था नित्य अनुभव ब्रह्मात्म विषय तो सुक्तत्वाद, प्रत्यक्षादि प्रमाण किसको विषय करेगा, नित्य अनुभव ब्रह्मात्म विषय के प्रत्यक्षादि प्रमाण, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण अभी आए थे काल से, अज्ञान तो विषय करेंगे, अज्ञान तो कौन होगा, चेतन होगा। इति आशंक्य उपाधि द्वारा मानांतराणाम तद विषयत्व से तत्र उक्तत्वात्, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय चेतन मात्र कहा किस प्रकार, उपाधि के द्वारा, घटपटादि उपाधि को लेकर के प्रतीक्षादि प्रमाण का विषय होगा, उपाधि के बिना केवल सन्मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। मानांतराण तज केवलम ब्रह्म वेदांतिक वेद्यम इतमतः यत यतो मानानि सिद्ध्यन्ति जागृदादित्रयं तथा भावा भाव विभागश्च स ब्रह्मास्मीति बोध्यते। तत्पृष्ठ ने मानानी क्या मानानी सिद्धांत यह था प्रतीक्षादि प्रमाण चेतन है जड़ है सिद्ध नहीं होगी जिससे सिद्ध होते तथा जागरादित जागृत स्वप्न सुश्रुति भी जिससे सिद्ध होते भावा भाव विभाग से तो सिद्ध भाव अभाव का विभाग जिससे सिद्ध होता है कुछ भाव कुछ अभाव जिससे सिद्ध होता है स ब्रह्मास्मीति बुध्यते स आत्मा ब्रह्मास्मी इति बुध्यते अहम ब्रह्म करके उसी को जायते जाड्याद अधिक्षादीनाम सत्व सिद्धिर अधिक्षादि जड़ है सत्व सिद्ध नहीं यदवसा तानि स्फुरन्ति प्रतीक्षादीनि प्रमाणेनि जिसके कारण स्फुरन होते हैं नाशो तेषां विषय जिसके कारण प्रतीक्षादि प्रमाण स्फुरन होते हैं वह प्रतीक्षादि प्रमाण का विषय नहीं होगा तासां विषय न दीपभाष्यत्वादेश तदभाषित्वाद दीपभाष्य घट रूपादि दीप का प्रकाशक है दीपभाष्य रूपादि दीप प्रभाष्य रूप है घट आदि है तद अभाषित्वाद घट का प्रकाशक नहीं होते। इसी प्रकार चेतन ब्रह्मो से सिद्ध प्रतीक्षादि प्रमाण वो प्रतीक्षादि प्रमाण अनुभव को विषय नहीं करेंगे। मानांतर अगोचरते भी प्रतीचो न ब्रह्मत्वम मानांतर अगोचरे भी प्रतीचो। अच्छा पूरा विषय कहता है जैसे अन्य प्रमाण का विषय नहीं हुआ तो भी प्रत्येगात्मा ब्रह्म एक नहीं होगा प्रतीचो न ब्रह्मत्वम क्योंकि प्रत्येगात्मा में जागृत स्वप्न सुश्रुति अवस्था है ब्रह्म में कौन सी अवस्था है तो अवस्थावत तद ही न ब्रह्म एक विरोधात् अवस्थावत प्रतीच तद्दीन ब्रह्मणा स एक विरोधा अवस्था रहित ब्रह्म है आशंक्य तस्य अवस्था साक्षित्वा न तद्वत्ता प्रत्येगात्मा में अवस्थावत्व है क्यों नहीं अवस्था का साक्षी है प्रत्येगात्मा आह जागृत आदि त्रयम तथा जागृत आदि त्रयम यत् सिद्ध्यति अनुभवा सिद्ध्यति अनुभव उसका प्रकाश है कि जागृत आदि त्रय अनुभव से सिद्ध होते हैं यत सिद्ध्यन्ति अन्वयार्थम तथा दिया जागृत आदि तथा से क्या लेना यत सिद्ध्यति तथापि सद्वयस्य न अद्वय ब्रह्मैकम् सद्वय होता प्रत्येगात्म ब्रह्म अद्वैत अद्वय नहीं होगा तो कहते कल्पित द्वैत साधकस्य वास्तव अद्वयम् अविरुद्धम् कल्पित द्वैत साधक होता है प्रत्यक्षादि प्रमाण और वास्तव अद्वैय का विरोधी नहीं अद्वैय विरोध भावाभाव विभाग से भावाभाव विभाग भी प्रतिष्ठित होता है पूर्ववद अन्वयार्थ चकार भावाभाव विभाग से यत सिद्ध्यति त्वमर्थम शुद्धम अनुद्य सब्रह्मेति तदर्थत्वं तस्य बुध्यति वाक्येन तत्त्वमसि में त्वमर्थ शुद्ध को अनुवाद करके और ब्रह्म तदर्थत्व अहम ब्रह्मास्मित आदिना इति वाक्यात्मा स ब्रह्म अस्मि अहम वही तत्पद त्वम पद का अर्थ जीव ब्रह्म वही मैं हूँ त्वम अर्थ का अनुवाद करके शुद्ध अर्थ को लेकर के लक्ष्यार्थ वही ब्रह्म है। त्वमर्थोक्ति द्वारा वाक्यार्थम उक्त्वा त्वमर्थ का अनुवाद करके ब्रह्म के साथ एकत्व कहना अथवा तदर्थोक्ति द्वारा भी तम कथयति तमर्थ का अनुवाद करके वही ब्रह्म है अथवा ब्रह्म का तदर्थ अनुवाद करके वही अहम अस्मि सोहम यतः यतो सिद्धानि सिद्ध्यन्ति भावा भावो यदाश्रयो यो नन्यार्थो यदर्थं, यो नन्यार्थो यदर्थं च सर्वं यो नन्यदृक् सदा। यतः असिद्धानि सिद्ध्यन्ति यदाशय भावाभावो, यो अनन्यार्थो यदर्थं च सर्वं सो अनन्यदिक् सदा अनन्यदिक्। यह तो असिद्धानि सिद्ध्यन्ति, असिद्धानि जिससे चिन्मात्र से सिद्ध होते हैं। भावाभावो यदाशय जिसमें भावाभाव दोनों है, यो अनन्यार्थ अन्यार्थ नहीं अभिन्न सबसे अभिन्न है, जिससे बिना कुछ है नहीं। यदर्थम च सर्व, सर्वम यदर्थम जिसमें आश्रित सब कल्पित जिसमें, यो अनन्य दृक् अनन्य स्वरूप स्वरूप दृक् स्वरूप सदा। सत सत्तास्फूर्तिहीनानि जड़ानी सारे सौ पदार्थ सत्तास्फूर्ति रहित यत प्रसादा ते लभंते, यह तो असिद्धानि सिद्ध्यन्ति जड़ वर्ग सिद्ध होते। तानि च लब्धात्मकानि सारे पदार्थ जितने हैं सब वो सिद्ध हो गए अधिष्ठान से, वो भावाभाव रूपाणि भावाभाव रूप जितने सिद्ध हुए अधिष्ठान से वो कहाँ रहेंगे हैं, कल्पित है बात तो नहीं। जिसके द्वारा सिद्ध हुआ वही आत्मा में सिद्ध असिद्ध होगी, वही अधिष्ठान में कल्पित है। बाबा रूपाणी जी यत्र तिष्ठन्ति उसमें ही रहेंगे जिसके द्वारा सिद्ध हुए। तो अनिच लब्धात्मा उनका स्वरूप अधिष्ठान की सत्ता से स्वरूप सत्ता है। यश्च सुख लक्षण आक्रांततया सुखत्व शास्त्री कथ्य थे, यो अनन्याद्रिका यदर्थम सर्वम, सर्वम यदर्थम सब कुछ हो ये आत्मा सुख के लिए। सुख लक्षण आक्रांततया सुखत्व शास्त्र का यो भी सदा स्फुरद्रूपतया साधकांतर न पिछति, वो अनन्यद्रिक है अन्य उसके कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सदा स्फुरण रूपों से साधकांतर न पिछते। तेन परमात्मना साक्षी ऐक्यम वाक्य बुद्धियम, तेन परमात्मना ऐक्यम साक्षी से दे साक्षी, साक्षी में तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ। अभी त्वम पद का लक्ष्यार्थ जो कहा साक्षी उत्तर लक्षण साक्षी बनाती कथन तसे ब्रह्म तो बुद्ध्यते, त्वम पद का लक्ष्यार्थ साक्षी अलग कहाँ है। तत्रा प्रमेयादित्रयं यस्मात् परस्पर विलक्षणम् आत्मानं लभते सत्यः स्वाध्यक्षोत्राभ्युपेयताम्। यस्मात् परस्पर विलक्षणम् प्रमेयादित्रयम् आत्मान लभते सत्य सो सत्य अध्यक्ष अत्र अभिभेदम, वही अध्यक्ष सबका सत्य अधिष्ठान मानना पड़ेगा। प्रमेयादित्रय में और भी ले लेते हैं मात्रादित्रयम कर्त्रादित्रयम भोक्त्रादित्रयम च, प्रमाता प्रमाण प्रमेय कर्ता कार्य कर्ण भोक्ता भोग्य भोजन भोग इत्यादि परस्पर विलक्षण। यत सत्वादि अश्नुते सत्वा सत्वादि को प्राप्त करता है सत्वादि सत्तास्थिति हाँ पूर्ति हम। यश्च स्वसत्तादो नान्याद अपेक्षते अपने सत्ता स्फूर्ति के अन्य की अपेक्षा नहीं करता है। अबाधित कुटस्थ सत्संविध रूपत्वात् अबाधित कुटस्थ सद और ज्ञान रूपे कुटस्थ सत संविध रूपे कुटस्थ स्थित है सदरूपे और संविद रूपे सत चेत संविद ज्ञान हो गया कुटस्थ अबाधित है। स कुटस्थ बोधो अत्र साक्षी अत्र साक्ष्य साक्षी बाकी सब साक्ष्य है साक्ष्य साक्षी तो है अत्र साक्ष्य साक्षी साक्ष्य बाकी सब साक्षी साक्षी ग्राह्य सर्वे पदार्थ सर्वश्रेण पदार्थ सती ससाखी सदृश्य हो गया एक साक्षी होगी। तस्य निरंक निराकर्तुम अशक्यत्वात्, उसका निराकरण कैसे करे, साक्षी एक ही है। नहीं तो निराशे मात्रादि भावाभाव सिद्धि, साक्षी के बिना प्रमाता प्रमाण प्रमेय है नहीं है, इसके ज्ञान कैसे होगा, साक्षी के द्वारा सिद्ध होता है। विमतम एतद ग्राहक इंद्रिय का ज्ञान अतिरिक्त अस्मदीय प्रत्यक्ष ग्राह्यम प्रत्यक्षत्वाद कुंभवत, अनुमान कैसे करते, देखो कुंभ को दृष्टान्त वृद्धि दिया, कुंभ का प्रत्यक्ष होता है विमतम अन्य को दिखाएं, पहले उसने साध्य देखो हेतु तो हो गया प्रत्यक्ष तो। एतद ग्राहक इंद्रिय का ज्ञान अतिरिक्त अस्मदीय प्रत्यक्ष ग्राह्यम, एतद ग्राहक इंद्रिय का ज्ञान चैत्र का हुआ, चैत्रकता कुंभोयम, एतद घट ग्राहक इंद्रिय का ज्ञान अतिरिक्त अस्मदीय प्रत्यक्ष ग्राह्यम, अस्मदीय प्रत्यक्ष ग्राह्य तो घट में ना नहीं, एतद ग्राहक इंद्रिय का ज्ञान है, हाँ जो आप दोनों देखे आपके सामने देखे आप देख रहे हो, एतद ग्राहक इंद्रिय का ज्ञान से अतिरिक्त अस्मदीय प्रत्यक्ष ग्राह्यम, हमको दिखता है सामने दो दो के बीच में रह करके, दोनों विवाद है ना, अनुमान करते ना, जिसको सामने रखे देखे ये पक्ष बनाया तो आपको दिखता है हमको दिखता है, तो ये दिखता है तो एतद ग्राहक इंद्रिय का ज्ञान अतिरिक्त अस्मत ग्राह्यम, हाँ तो दो घटता है, अनुमान का तो दोष बताओ न्याय को तो दोष कहते तो अन्य प्रकार घटता है किंतु हाँ चलो बात है चलो नहीं कुमत इसमें क्या सिद्ध होगा, जो अभी जो जिसको साक्षी को सिद्ध कर विमतम एतद विवादास्पद, हाँ विवादास्पद किसको लेंगे, जो अपने स्वयं किसी वस्तु को लेंगे, हाँ साक्ष्य साक्ष्य स्वयं जीव मत लेंगे, एतद ग्राहक इंद्रिय को वहाँ तो इंद्रिय का ज्ञान लेते चैत्र ले लिया था, और केवल हमारे सामने ज्ञान दिखता है ये हमारे इंद्रिय का प्रत्यक्ष है, जो ही घट को ले लेना वही घट में एतद ग्राहक इंद्रिय ज्ञान उसी घट को लेना, एतद ग्राह पहले बताए ना, ये घट को सामने रख करके एतद ग्राहक इंद्रिय ज्ञान, एतद ग्राहक हमारा इंद्रिय ज्ञान है ना नहीं, उससे अतिरिक्त अस्मदीय प्रत्यक्ष, पहले एतद ग्राहक तब इंद्रिय के ज्ञान से अतिरिक्त अस्मदीय प्रत्यक्ष ग्राह्य, और पहले हमारे इंद्रिय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता ना नहीं, तो हमारे जो इंद्रिय का ज्ञान अतिरिक्त अस्मदीय प्रत्यक्ष ग्राह्य, तो अस्म नहीं हमारे इंद्रिय का ज्ञान होता नहीं घट में होता है, उससे अतिरिक्त अस्मदीय प्रत्यक्ष ग्राह्य ये घट है, तो अतिरिक्त प्रत्यक्ष कौन होगा, तो अतिरिक्त अस्मदीय प्रत्यक्ष, खाली प्रत्यक्ष कहीं तो आपका प्रत्यक्ष ले लेना पड़ेगा सिद्ध साधन हो जाएगा, किंतु एतद इंद्रिय का ज्ञान अतिरिक्त अस्मदीय प्रत्यक्ष क्या होगा, साक्षी मानना पड़ेगा ग्राह्य प्रत्यक्ष कुंभ ऐतिज्य प्रयोग हो जाएगा। तथापि स्वापे बोधमूर्ति साक्षी नास्ती, बोधमूर्ति से बोध स्वरूप साक्षी सुश्रुति में नहीं है, तत्त तत् अनुभव अनुभवात उस समय तो अनुभव नहीं होता इति आशंक्य, जागरादो स्फुटानुभववत तत्रापि स वक्तव्यो, जागरादि स्फुट अनुभव जैसे वहाँ भी स्फुट अनुभव करना चाहिए, नहीं दृष्टु इत्यादि श्रुतेर आत्मन तत्र नहीं तत्दृष्टु इत्यादि श्रुते दृष्टु विपरलोप विद्यते, तो सुश्रुति में भी दृष्टा का विपरलोप नहीं होता है तो स्फुट अनुभव मानना पड़ेगा, आत्मन तत्र सवित्र सन्निधो सरोजवत प्रकटित अनुभव तदृष्टे रीत्या हो, सवित्र सन्निधो सरोजवत सूर्य किरणों से कमल खुल जाता है ना, तत्र सवित्र सन्निधो सरोजवत प्रकटित अनुभव तदृष्टि, प्रकटित अनुभव दिखता है इत्या असंकुचित, असंकुचित चित पद्म प्राज्ञे स्वप्न प्रबोधवत तथा प्रफुल्ल बोधाब्ज प्राज्ञवत स्वप्न बोधयो हो। प्राज्ञ सुश्रुत स्वप्न प्रबोधवत असंकुचित चित पद्म असंकुचित चित संकुचित नहीं खोला हुआ ज्ञान मानना पड़ेगा चित पद्म चेतन रूप प्रबोध तथा स्वप्न प्रबोध हो प्राज्ञ इव प्रफुल्ल बोधाब्ज प्रफुल्ल बोध रूप अब्ज कमल अर्थात स्वप्न के अनुसार सुश्रुतियाँ भी और सुश्रुति स्वप्न स्वप्न और जागृत में प्राज्ञ के समान बोध पहले कहा स्वप्न और जागृत के अनुसार सुश्रुति में बोध मानना पड़ेगा और उस सुषुप्ति स्वप्न के समान नहीं सुषुप्ति नहीं हाँ सुश्रुति के समान स्वप्न जागृत में मानना पड़ेगा पहले स्वप्न के बोध के समान सुश्रुति बोध मानेंगे दूसरा सुश्रुति बोध के समान स्वप्न और जागृत में मानेंगे ऐसा करके बोध हमेशा एक रूप है जैसे जागृत ही स्वप्न ही सुश्रुति में असंकुचित कौन से संकुचित नहीं पोकेला हुआ चित्तपद स्वप्न प्रबोधवत अच्छा स्वप्न प्रबोध में स्वप्न और जागृत स्वप्न जागृत के समान सुश्रुति में और स्वप्न जागृत में एक तरफ स्वप्न जागृत एक तरफ सुश्रुति सुश्रुति में स्वप्न जागृत के अनुसार और स्वप्न जागृत में भी सुश्रुति के समान बराबर है ये नहीं दृष्टुर दृष्टि है जागृत नहीं तरी जागरा दो सापे भी सविशेष चाह जागरा आदि में सविशेष जागृत स्वप्न सविशेष है सुश्रुति में सविशेष हो जाए क्या है तथा प्रफुल्ल बोधाब्ज प्राज्ञ स्वप्न जैसे सुश्रुति में है इसे ही स्वप्न जागृत में भी सुश्रुति में जैसे सविशेष नहीं जागृत सपने में भी बोध सविशेष नहीं निर्विशेष बोध रूपे स्वापे बोध सत्वत तस्य अविशेषत्वमपि मंतव्यम सुश्रुति में बोध सत्व है और अविशेष है निर्विशेष बोध है मात्रा संसर्गत्व से भवति मात्रा संसर्ग विषय के साथ संबंध नहीं होता है अतः स्वापवत अवस्था द्वयेपि विशेष वस्तुत्व अप्रसारित प्रबोध सुश्रुति में जैसे विषय के साथ कोई संबंध नहीं मात्रा के संबंध नहीं इसी प्रकार जागृत में भी अवस्था दुए केवल जागृत नहीं जागृत स्वप्न दोनों में विशेष वस्तु तो अप्रसारित प्रबोध जागृत स्वप्न में भी विषय के साथ उसका प्रसारण नहीं फैलाना नहीं होता है संबंध नहीं होता है जागृत में भी विषय के साथ संबंध नहीं होता असंग स्वरूप है मंतव्य स्वाप अवस्था द्वे भी विशेषु वस्तु तो अप्रसारित प्रबोध प्रत्यात्मा असंग इत्यादि श्रुते असंग पुरुष कौन से जागृत काल में स्वप्न काल में भी विषय के साथ उसका संबंध नहीं होता है अर्थात तो जिस प्रकार सुश्रुति में इसी बार जागृत स्वप्न में ऐसे हमको लगता है विषय के साथ संबंध हुआ किंतु असंग है वास्तव संबंध नहीं होता है साक्षित्वाद बोध से सविशेषत्व लौकिकवदीति आशंक्य सुश्रुति काल में बोध बोध सविशेष साक्षित्वाद लौकिकवत लौकिक जो साक्षी होता है देखा है साक्षी कोई पूर्वापर का साक्षी बनता है लोक में वो सविशेष का व्यक्ति होता है साक्षी यहाँ भी बोध भी जागृत स्वप्न सुश्रुति का यदि साक्षी है तो सविशेष हो जाएगा अर्थात जो साक्षी है वो सविशेष निर्विशेष नहीं होगा साक्ष्य संबंधतः साक्षी न स्वतः साक्षितात्मनः प्रत्येक मात्रैक दृष्टित्वाद् धियां वाचाम गोचरः अनुमान क्यों क्या क्या साक्षित्वाद बोध से सविशेषत्व साक्षित्व हेतु है साक्षित्व आत्मा में वास्तव हो तो अनुमान प्रभुत्व होगा आत्मा में साक्षित्व कैसे साक्ष्य संबंधतः साक्षी आत्मा स्वतः साक्षी नहीं, साक्ष्य के साथ संबंध होगा तो साक्षी, साक्ष्य का संबंध कल्पित होने से साक्षी तो भी कल्पित है न स्वतः। यदि अन्य के कारण साक्षी तो आया हुआ स्वतः नहीं हुआ तो आत्मन साक्षिता वास्तव नहीं हुआ, न स्वतः साक्षिता आत्मन, आत्मन साक्षिता स्वतः नास्ति, स्वतः क्यों नहीं, साक्ष्य संबंधात साक्षी तो, और साक्ष्य के बिना साक्षी तो होगा क्या, तो अन्य सापेक्ष जो साक्षी तो हुआ वो स्वतः नहीं, तो आत्मा में स्वतः साक्षी तो नहीं रहा, हेतु रहेगा साक्षी तो नहीं रहेगा तो सब विशेषता तो कैसे अनुमान करेंगे। प्रत्यय मात्र का दृष्टित्वाद, वो तो प्रत्येक मात्र की दृष्टि है, प्रत्येक मात्र के ज्ञान स्वरूप धियाम वाचा मगोचर, इंद्रिय और बुद्धि का अभिषय है, मनोवाणी का अभिषय है, धियाम वाचा मगोचर। इसे साक्षित्व तो हेतु करके उसमें सविशेष तत्व अनुमान नहीं कर सकते हैं। लोक साक्षी तो पुरुष चैत्र में इतना साक्षी है, सविशेष होता है, लोक में जो साक्षी बनता है वो सविशेष है। हाँ वो तो प्रमाता होता है, कोई चैत्र मित्र आदि जीव है साक्षी बनता है लौकिक, वो तो साक्षी है, साक्षी दे करके प्रमाता में सब विषय को लेकर के, और शुद्ध चैतन्य में साक्षित्व यहाँ व्यावहारिक साक्षी तो व्यावहारिक है, शुद्ध चैतन्य में साक्षित्व साक्ष्य संबंधात है, स्वतः नहीं है आत्मा में। और लौकिक जो देंगे देहादि विशिष्ट को लेकर साक्षी कहेंगे ना, लोक में साक्षी बनता है शुद्ध चैतन्य साक्षी को दृष्टांत देकर नहीं, वहाँ तो साक्षी होता कोई चैत्र व्यक्ति है मनुष्य वो साक्षी बना, तो उपाधि का देहादि को लेकर साक्षी बनता है वो साक्ष्य दृश्य दृश्य लेना पड़ेगा। हाँ तभी तो प्रमाता का प्रमेय के साथ प्रमाता का संबंध है, प्रमेय यहाँ प्रमाता को लेना, लौकिक साक्षी प्रमाता को, प्रमाता का प्रमेय के साथ संबंध है, उसको दृष्टांत लेना पड़ेगा प्रमाता प्रमेय। और यहाँ जो साक्षी है वहाँ साक्ष्य होता है, साक्ष्य के साथ साक्षी का संबंध नहीं, वहाँ भी यहाँ भी यदि साक्षी लेंगे लौकिक साक्षी शब्द से साक्षी ले लेंगे तो पक्ष साध्य में दृष्टांत और पक्ष में भेद नहीं होगा, पक्ष दृष्टांत भेद करने के लिए साक्षी शब्द को लिया जागृत स्वप्न सुषुप्ति की साक्षी, और दृष्टांत साक्षी किसको बनाएंगे, लौकिक साक्षी कौन होगा, वो साक्षी को लेना पड़ेगा, तो ये व्यावहारिक लोक है जो चैत्र मित्र आदि साक्षी को लेना पड़ेगा, लोक में जैसे दोनों पक्ष विवाद में एक साक्षी बनता है उसको दृष्टांत देना, नहीं तो अनुमान ही क्या होगा, दोनों में साक्षी एक अर्थ करें तो अनुमान नहीं होगा दृष्टांत। टीका में अन्यतः साक्षित्व न सविशेषत्व, साक्षित्व आत्मा में स्वतः नहीं अन्यत्व है, सविशेष नहीं होगा, न अविद्याकृतम तद वास्तवम, अविद्याकृत जो धर्म वास्तव नहीं होगा अन्य कृत हुआ, निर्विशेषत्व निहंती वास्तव निर्विशेषत्व अविद्याकृतम सविशेषत्व न निहंती, अविद्याकृत सविशेषत्व वास्तव निर्विशेषत्व का विरोधी नहीं, तथापि वाघादि विषयत्वाद बोध से सविशेषत्व सविशेषत्व घटाधिपत, जैसे घटादि वाघादि इंद्र का विषय सविशेष होता है तो वाघादि विषय होने के कारण बोध जो साक्षी है सविशेष हो जाएगा, बोध ज्ञान ज्ञान स्वरूप कहते वाचा मगोचर प्रत्येक मात्र का दृष्टि बुद्धिमान का विषय है। ननु अनुभव आत्मा सविशेष का अनुभव, अभी आत्मा अनुभव रूप है ना, अनुभव रूप जो आत्मा है सविशेष कर्तृत्वात् राजवत, राजा करता है तो सविशेष होता है, अनुभव आत्मा जो आत्मा अनुभव करता है वो भी सविशेष होगा कर्तृत्वात् अनुभव कर्तृत्वात् न च असिद्धि, कहेंगे यहाँ कर्तृत्व असिद्धि आत्मा में कर्तृत्व असिद्धि थे ना, साक्ष्य संबंध तो साक्षी थी बताता, आपने कहा आत्मा में साक्षी कैसे है, साक्ष्य संबंधात तो साक्ष्य को प्रकाश करे तो साक्षी बना, साक्षात दृष्टि संज्ञायाम साक्षात पश्यति थी साक्षी, साक्ष्य को देखता है तो साक्षी हुआ, तो साक्ष्य का दर्शन करता कर्तृत्व है ना नहीं, साक्षी में कर्तृत्व साक्षात दृष्टि संज्ञायाम साक्षी थी बताता संबंधादि कर्तृत्व अंगीकाराद, तो साक्ष्य के साथ उसका संबंध है और वो कर्तृत्व है मानना पड़ेगा, संबंधादि कर्तृत्व माने तत्र अस्मद अस्मत् पक्षे ही कर्तृत्व कर्तृत्व नहीं कर्तृत्व है कर्तव्य ऐसे कर्तृत्व कर्तृत्व लेना है और कर्तव्य जरूरत नहीं। अस्मद पक्षे ही कर्तृत्व मविद्या मात्र कल्पितम तदभावान संसारो भूतो भावी न वर्तते। अस्मद पक्षे ही अविद्या मात्र कल्पित हम कर्तृत्व अविद्या मात्र ने कल्पित कौन से अविद्यकम वास्तव नहीं है और तद अभावात वास्तव आत्मा में नहीं अविद्या कल्पित है न संसार भूत भावी वा वर्तते तीनों काल में संसार नहीं। कर्तृत्व आदि संबंध से कल्पितत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संबंध कल्पित होने से मोक्ष शास्त्र प्रमाण कर्तृत्व आदि संबंध अवास्तव कल्पित तब मोक्ष शास्त्र प्रमाण होगा। तद अभावात संसार न भूत भावी वर्तते सर्वकल्पना हेतु अज्ञान से सारे कल्पना हेतु अज्ञान ज्ञानाध्वस्ते ही ज्ञान से निवृत्त होने से तद हेतु का बंध तद हेतु का तत्पर से अज्ञान हेतु का बंध सर्वदा ध्वस्त भवती सर्वदा ध्वस्त तरिकाली का अभाव हो जाएगा। 87 ओम।